Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Jesse Klaver sprak jaren terug de ambitie uit premier van Nederland te worden. Vandaag liet hij weten geen lijsttrekker van de combinatie PvdA-GroenLinks te willen zijn. Citaat: ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is, zei Jesse Klaver letterlijk. Iets dat groter dan Jesse is, bestaat dat dan? Ja, goedenavond, welkom bij Het Oog. Bij ons straks inzage in een opzienbarend nieuw onderzoek met de conclusie dat de potentiële kiezersaanhang van Pieter Omtzigt nog groter is dan tot nu toe bekend was. Het grote thema binnenlands is nog steeds de enorme woningtekort en de enorme woningnood en de onbetaalbaarheid van de woningen. Hoogleraar Peter Boelhouwer die reageert op de vandaag voorspelde daling van de nieuwbouw. Natuurkundige Robert Dijkgraaf vertelt bij ons over natuurkundige Robert Oppenheimer, uitvinder van de atoombom. Over Oppenheimer gaat morgen de lang verwachte film in Nederlandse première. En hoe is de positie van de vrouw in de landen die vanaf morgen het vrouwen-WK voetbal spelen? Vanavond aandacht voor Australië, maar nu eerst, voordat alles uit, het nieuws van vandaag. Woensdag 19 juli. Een flinke domper voor Zeeland. Het elektriciteitsnet kan de groeiende vraag naar stroom niet aan. Nou, op dit moment zien we dat er een aantal aanvragen binnenkomt dat ongeveer 8 keer zo groot is als de capaciteit die we op dit moment hebben. Ja, dat is behoorlijk wat natuurlijk. De netbeheerder neemt daarom een drastisch besluit. Grote bedrijven krijgen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting. Het is dramatisch voor bedrijven die op dit moment willen verduurzamen, die van het gas af willen overstappen op elektriciteit. Maar ook voor bedrijven die willen uitbreiden of zich nieuw willen vestigen hier. Intussen zorgt de netbeheerder voor meer capaciteit. En dat betekent? Bouwen, bouwen, bouwen. Maar ja, dat kost tijd. Wanneer zijn de problemen voorbij? Voor Schouwen-Duiveland en Tholen is dit ongeveer rond 2027, 2028 opgelost. En voor de rest van Zeeland kan het misschien wel 10 jaar duren. Jesse Klaver, u hoorde het van mij al. Die kwam vandaag met nieuws. Ik moet je iets vertellen. Hij is niet beschikbaar als lijsttrekker van GroenLinks en de PvdA. We beginnen iets nieuws. En dan is het goed dat niet een zittend leider, iemand die al 8 jaar de leider van GroenLinks is, nu die kar gaat trekken. U weet het, ook op blikjes zit tegenwoordig statiegeld. Sommige mensen slepen ze daarom met zakken tegelijk naar de supermarkt. Er zit hier voor €4 statiegeld in mijn tasje. Dus daar kan ik als pensionado toch nog weer hele leuke dingen mee doen dan. Zo denken meer mensen, met als gevolg lange rijen bij de automaten. Nou, een beetje geduld, geen probleem. Anderen zijn minder geduldig. Doe in ieder geval iets minder, want er staan ook anderen te wachten weer. Neem echt niet de tijd om daar nog voor in de rij te staan, nee. Maar er is hoop. Er komen nieuwe automaten aan die meer blikjes tegelijk aan kunnen. Wat je hier ziet is een automaat waarbij je het complete zak met blikjes en met flesjes in de automaat kunt stoppen. Vervolgens sluit je in het luik en de automaat begint te tellen. In september staan de eerste nieuwe machines in de winkel. Met dezelfde prachtige audio als u net gehoord heeft, oogluisteraar. En tot slot naar Arnhem. Daar is de eerste K-pop winkel van Nederland geopend. Je vindt er allerlei shirtjes, stickers en posters van Koreaanse popsterren. Deze meiden waren daar als klant geslaagd. Oh, dit is echt top. Dit is echt top. Altijd het internet afzoeken om te hopen dat je maar de goede dingen kan vinden. Dit is echt top. Dit is gewoon echt gewoon het beste wat in Arnhem tot nu toe is gebeurd, letterlijk. Dit maakt de stad 10 keer beter voor mij. Gewoon, ik ga hier gewoon echt met vrienden super vaak naartoe. Dat weet ik nu al. Ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Oh, heerlijk, dat stemgeluid. De kranten van morgen. Ze werden onder andere gelezen door Sydney Dijkers. Sydney. In NRC een verhaal over Lockbit. Dat is gijzelsoftware waarmee wereldwijd computersystemen worden platgelegd. Het gebeurde bijvoorbeeld eerder dit jaar bij de KNVB. De criminelen erachter beweren dat ze vanuit Nederland opereren en hebben volgens de Amerikaanse overheid al tientallen miljoenen aan hun activiteiten verdiend. Lockbit vergrendelt je gegevens. Die worden pas weer vrijgegeven als je losgeld betaalt. Waarom de criminelen zeggen dat ze in Nederland zitten, is gissen. Mogelijk komt het door de reputatie van de Nederlandse politie die zich actief inzet tegen dit soort gijzelsoftware. Door de val van het kabinet komen 5000 opvangplekken voor asielzoekers er mogelijk niet, schrijft Trouw. Volgens de krant was 20% van de gemeente bezig met concrete plannen voor een nieuw asielzoekerscentrum. Maar veel van die plannen staan op de tocht, omdat onzeker is of de spreidingswet wel door de Tweede Kamer komt. De spreidingswet moet gemeenten verplichten asielzoekers op te vangen. In bijvoorbeeld Beverwijk en Zandvoort waren ze al bezig met plannen. Maar wachten ze nu op duidelijkheid vanuit Den Haag? Kritiek op een plan van de Europese Commissie om plastic te verbannen uit de supermarkt, lezen we in de Telegraaf. De commissie wil volgens de krant dat groente en fruit lichter dan 1,5 kilo niet meer verpakt in de schappen ligt. Dus geen snoeptomaatjes meer in een bakje of een komkommer in plastic. Volgens een onderzoeker van de Wageningen Universiteit is plastic in sommige situaties nodig. Zo verliezen komkommers water als er geen plastic omheen zit. En een paprika heeft een hele dunne schil en beschadigt snel. Inmiddels heeft de landbouwcommissie van het Europees Parlement gezegd dat het plan van tafel moet. De komende maanden buigen EU-lidstaten en het Europees Parlement zich over het voorstel. Dan het Parool, daarin morgenochtend een artikel over de drukte op Schiphol. Tot nu toe viel dat wel mee met de zomerchaos, maar de grootste drukte komt er nog aan. De komende 3 dagen vertrekken bijna 216.000 mensen vanaf de luchthaven. Vorig jaar, u weet dat vast nog wel, luisteraar, moesten mensen urenlang geduld hebben op Schiphol door een tekort aan werkkrachten. Nu verwacht Schiphol dat het allemaal een stuk beter zal gaan. Er zijn meer dan 1000 nieuwe beveiligers aangenomen en ook werken er honderden mensen extra in de bagagekelders en op het platform. Maar het gaat echt nog niet overal goed. Zo staan er bij de aankomsthallen vaak lange rijen bij de paspoortbalies. De mensen die het land in willen hebben, een beetje plat gezegd, pech. En moeten dus het langst wachten. Mensen die vertrekken of moeten overstappen, hebben voorrang, zegt de marechaussee. Zo wordt voorkomen dat mensen hun vlucht missen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you. About it. Well, I return to cute to him, was I? But I did it because you lied and because he took you for a ride. Because time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Ja, Bob Dylan met I Want You. En er zijn mensen die dit nummer als exclusieve ringtoon hebben voor als hun geliefde belt. Het is maar dat u het weet. Na de val van het kabinet en allerlei vertrekkende partijleiders lijkt het politieke speelveld open te liggen, zoals dat in politieke taal heet. Wat zeggen de peilingen over de reactie van de kiezers? Peter Kannen van INO Research heeft onderzoek verricht. Goedenavond, meneer Kannen. Goedenavond. Ja, jullie hebben breed onderzoek gedaan naar de actuele stemvoorkeur. Wat heeft u zelf het meest verbaasd? Ja, het meest verrassend is dat Pieter Omtzigt, als hij met de partij zou komen, wat we nog niet weten, maar als hij het zou doen, zou hij wel 29% van de kiezers achter zich kunnen krijgen. En dat zou 46 zetels betekenen. Pardon, ja. Dat is wel heel veel. Ja. Is dit een geloofwaardig en goed onderzoek? Ja, dat spijt me zeer. Maar wij doen dat net zoals elke keer. En we hebben het ook al eerder gedaan. En dit komt eruit. Het is, kijk, het enige wat ik kan zeggen, waarom het misschien iets aan de hoge kant is, is dat je wel, wij doen eerst de peiling zonder dat je er iets bij zegt. En daarna zeggen we, stel dat Pieter Omtzigt met een eigen partij zou komen, wat zou u dan doen? Ja, ja. Dus je richt er wel wat extra aandacht op. Maar goed, dat hij een hele grote potentie heeft, dat zagen we al eerder. Ja. En we hadden al eerder 30, 35 zetels, maar dit hebben we nog niet eerder gezien. Nee, 46 zetels, bijna een derde van de stemmen. Wat is uw eigen verklaring, meneer Kannen? Ja, kijk, het is niet zozeer de onderwerpen, want die weten we niet precies. Zijn standpunten, hè? Dat is nog vrij onduidelijk waar hij precies voor staat. Nou, onderwerpen toch wel? Nou ja, kijk, hij staat denk ik vooral voor integriteit en voor opkomen voor zwakkeren en dingen tot de bodem toe uitzoeken. Mensenrechten toestanden, mensenrechten dilemma's? Ja, nee, precies, dat soort dingen. Maar kijk, waar hij staat op immigratie of allerlei klimaat, hele concrete beleidsonderwerpen, dat weten we niet zo goed, dat weten de kiezers ook niet zo goed. Je ziet wel dat die kiezers een beetje rechts van het midden staan. Sociaal-cultureel wat conservatiever. Sociaal-economisch wat linkser. Maar kijk, die kiezers die kunnen eigenlijk alleen maar voor hem vallen, omdat hij een integer tegengeluid vertegenwoordigt. Ja, dus dat is eigenlijk uw grote verklaring. Waar komen de stemmen vandaan van Pieter Omtzigt? Uit het hele spectrum. Ja. Vooral van CDA, de rechtspopulistische partijen, SP, maar ook VVD, ook PvdA. Eigenlijk alleen niet van de mensen die in 21 op GroenLinks en SGP gestemd hebben, maar verder eigenlijk overal vandaan. Oké. Nou, 46 zetels, bijna een derde van de stemmen. Dan eventjes naar we gaan zo over andere grote partijen, maar even naar het CDA. U heeft ook onderzocht hoe groot het CDA zou worden als Pieter Omtzigt terugkeert naar die partij. Wat kwam daaruit? Nou kijk, het CDA zou in de normale peiling maar 5 zetels halen. Hoeveel zijn? Stel dat 5. 5 zetels, ja. En stel dat Pieter Omtzigt teruggaat naar het CDA, dan zou het CDA op 17 zetels komen. Dus bijna 3 keer zoveel. Ja. Mark Rutte, die vertrekt. We gaan naar de VVD toe nu. Wat betekent dat voor de populariteit van de VVD? Want voor de duidelijkheid, uw peiling heeft u afgelopen weekend en maandag gehouden, hè? Ja. Van vrijdag tot maandagochtend. Okay. Dus de meeste wisselingen waren al bekend. Alleen dat Jesse Klaver geen lijsttrekker zou worden, dat was nog niet bekend. Maar verder eigenlijk alles wel. Wat we voor de VVD zien, is dat die een kleine winst. Misschien is het goed dat ik even zeg hoe die peiling er in grote lijnen uitziet. Ja, zeg maar even. Ja, nee, dat is misschien voor het beeld wel goed. Want we hebben PvdA GroenLinks op 28 zetels, wat een winst van 5 zetels zou zijn vergeleken met juni, als je de twee partijen bij elkaar optelt. Ja. En dan de VVD met 25 en dan de BBB met 21. En dat, is dus als Omtzigt niet meedoet. Ja, precies. Het is allemaal zonder Omtzigt gerekend. Ja. Want Omtzigt heeft nog geen partij. Dus officieel nee, doet hij niet duidelijk. Mee. Ja. Nee. En dan de VVD. Nou ja, dus die winnen wat. Hè, Mark Rutte is weg. En dat lijkt echt lucht te geven. En Dylan Jezilkus, die valt heel goed bij die achterban. Dus bij de oude VVD-stemmers. Maar ook bij kiezers van CDA en JA21 en PVV. Ja. En bericht dat PvdA en GroenLinks één lijst gaan vormen lijkt dus ook positief uit te pakken. Hè? Hoeveel zei u? Plus 5? Plus 5, 28. Zou daarmee, ja, de verschillen zijn net niet significant tussen PvdA, GroenLinks en VVD. Dus die twee partijen gaan er samen aan kop. Maar dat pakt zeker goed uit. Nou ja, dat is eigenlijk, zoals ik eigenlijk al wel een aantal jaren heb gezien en gezegd, dat die twee partijen samen groter kunnen worden dan de som der delen. En dat blijkt nu ook uit deze peiling. Ja. Dan de thema's in de verkiezingsstrijd. Wat worden de grote thema's volgens de door u onderzochte Nederlanders en die volgens u ook representatief zijn voor het Nederlandse volk, hè? Zeker, zeker. Nou, opvallend is dat het onderwerp immigratie-asiel voor ruim een derde het belangrijkste of een belangrijk onderwerp is. Daarmee is het echt op stip het belangrijkste onderwerp. Dat was het 2,5 jaar geleden bij de vorige verkiezingen helemaal niet. Was het zevende onderwerp met 15%, dus de ruime verdubbeling. En ja, dat is eigenlijk een heel logisch gevolg eigenlijk van de kabinetscrisis en de best lange discussie over de spreidingswet en de opvang van asielzoekers. Andere thema's? Ja. Andere thema's, klimaatverandering. Dat is eigenlijk wel vergelijkbaar met de voorgaande jaren. En verder zie je zaken als het wonen, gezondheidszorg, veiligheid. Dat zijn de belangrijkste dingen. Ja, nou, u doet al heel lang. De verbinding hapert ze nu en dan? Of ligt dat aan mijn. Dat ligt aan mijn koptelefoon, merk ik nu. U doet al heel lang kiezersonderzoek. Campagne moet nog beginnen. Waar gaat u nu het meest op letten komende weken, komende maanden? Nou, ik ga de komende weken. Ga ik wel heel goed letten op het weer in Italië. Gelijk heeft u. En daarna, ik ben heel benieuwd waar de discussie over zal gaan. Hè? Dus of dat asiel, immigratie, of dat een blijvertje is. Of dat het gaat ook over armoedebestrijding, of klimaat, of weer over landbouw. En want dat weggezakt is, dat verklaart dat de BBB ook wat wegzakt. Dus daar ben ik heel benieuwd naar, van wat wordt het discours in de politiek. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel benieuwd hoe de nieuwe mensen, Jezilkus, Caroline van der Plas, maar ook mensen als, wordt het Timmermans of Marjolein Moorman? Ja, de nieuwe lijsttrekker, daar PvdA GroenLinks precies. Ja, van de linkse wolk wordt het wel genoemd, hè? Speels, de linkse wolk. Ja, maar degene die dat vaak zei, Speels, die gaat ook iets anders doen. En dat is ook wel leuk aan deze verkiezingen, dat soort mantra's en ook terugkijken, hè, en de kinderzinnen van het verleden, dat kunnen we misschien nu een beetje achter ons laten, zodat we vooruit kunnen kijken. En dat die grote problemen nu ook echt aangepakt worden. Daar hebben kiezers best veel scepsis over. Dus dat is echt wel een opdracht aan deze nieuwe leiders om dat eens waar te gaan maken. Ja. Nog één vraag over die 46 zetels als Omtzigt zou meedoen. Dat is veel meer dan een van de andere peilingbureaus een week of twee geleden boven water haalde. Dat zat op rond de 526. Kunt u daar nog een verklaring voor geven? Voor dat enorme verschil tussen uw onderzoek afgelopen weekend en het onderzoek van het bureau van Maurice de Hond? Nee. Nee, kan ik nou. Die vraag, dat is de moeilijkste vraag die er is. Nou. Kijk, ik weet dat de peiling van Maurice en INO Research, dat die lijken erg op elkaar de laatste maanden, misschien al jaren. En op dit punt zitten we wat hoger. Ja, ik zou hier ook wat niet hoger veel waarde. Heel veel hoger. Maar goed, één laatste vraag dan nog. Wat zegt het over het electoraat, die 46 zetels? Nou, wat ik net al zei, dat kiezers echt behoefte hebben aan een integere politiek die levert, die echt opkomt voor mensen. En dat kunnen andere politieke partijen zich ook aantrekken. Meneer Kanne van INO Research, zeer bedankt en goed verblijf in Italië. Mocht het doorgaan. Dankjewel. Mocht het doorgaan. Fijne avond. Dag. Dag. Changing green to red. turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fail it now. Let go your heart, let go your head, and fail it now. Babylon, Babylon. Saturday Ja, Babylon van David Gray. Prachtig nummer. En vandaag hoorde ik het, het werd gedraaid op Radio 1. En het zou dit nummer op vinyl bewaard moeten worden. Mocht de wereld ooit vergaan zijn, dan moet je dit nummer op vinyl bewaren. Hoorde ik vandaag op Radio 1. En dan gaan we naar het woningtekort. Het was een thema, een groot thema is het in de verkiezingen. Zoals Peter Kanne van het onderzoeksbureau al zei. Terwijl het woningtekort stijgt, wordt er namelijk minder gebouwd. Woningnood en onbetaalbaarheid van wonen zijn thema's die miljoenen Nederlanders bezighouden. ING berekende vandaag dat de bouwsector volgend jaar met 2,5% zal krimpen. Het zou de grootste achteruitgang sinds 2013 zelfs zijn. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedenavond. Ja, goedenavond Kees. De 2,5% krimp die gaat over de hele bouwsector. Dus woningen, wegen, renovatie, verduurzamer, alles. Als we alleen naar de woningbouwsector kijken, hoe zit het daar met de cijfers komend jaar? Nou, het EIB heeft ook prognoses gemaakt en die komen voor de woningbouw. Wat is het EIB? Dat is het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Ja. Die doen dat jaarlijks, per kwartaal zelfs. Die komen op 8% daling. Maar dat zijn de investeringen in euro's. Als je kijkt naar de aantallen woningen, dan hebben we de afgelopen jaar zo rond de, nou, tussen de 70.000 en 74.000 woningen, nieuwe woningen opgeleverd, hè, de laatste 3 jaar. Nou, de verwachting is toch wel dat dat gaat zakken richting 60.000, 65.000. Dat is de verwachting, omdat ook de bouwvergunningen aan het terugzakken zijn. Ja. U vergelijkt als hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft de situatie rond het woningtekort met een perfect storm. Alles gaat tegelijkertijd mis. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk twee invloeden. Je hebt natuurlijk de economie. Nou, vooral die hoge rente en de bouwkosten die gestegen zijn, die maken dat het economisch gewoon veel tegenwind hebben. Maar ook beleidsmatig is er natuurlijk heel veel tegenwind. Je hebt te maken met stikstof, hè, wat we alsmaar niet oplossen. Maar ook met de eisen die de overheid stelt. Hè, ten aanzien van regulering bijvoorbeeld. Hè. Je ziet dat investeerders nu stoppen, minder investeren vanwege de regulering van de middenhuur. De belastingen die worden geheven op private investeerders die daar ook mee stoppen. En ook wel, ja, op zich wil men graag 2/3 deel betaalbaar gaan bouwen. Dat is op zich natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat betekent wel dat de exploitatie... Een 2/3 betaalbaar, wat is dan betaalbaar? Is dat dan tot nou, betaalbaar 800 euro? Of is dat ook die middenhuur zoals dat tegenwoordig heet? Ja, klopt. Dus dat is sociale huur plus middenhuur. En dat kunnen ze wel kopen als huurwoningen zijn. Dus dan moet je denken aan pak een beetje 30% sociale huur. Hè, en dan nog eens 30% betaalbare koop. Ja, maar kan betaalbaar koop, kan ook middenhuur zijn. Tot 1000 euro, tot 1100 euro. Dat is het idee. Maar dat kan niet overal. Hè. Sommige gebieden heb je gewoon exploitatietekorten. En moet je andere differentiaties aanhouden. Dus maakt het ook lastiger om te bouwen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ja. Nou, dan wordt die noodklok over het woningtekort wordt al langere tijd geluid. Ook al voordat die rente omhoog ging. Minister De Jonge, Hugo De Jonge, wekt nu de indruk dat hij er keihard aan werkt. Neemt de minister de goede maatregelen? Is uw oordeel als hoogleraar woningmarkt? Nou, deels wel en deels niet. Hè. Wat hij heel goed doet, is de urgentie op tafel leggen en er hard aan werken. Dus die afspraken die hij gemaakt heeft met provincies en met gemeenten, die zogenaamde woondeals, dat is natuurlijk uitstekend. Hè. Ook dat ambitieuze programma van 900.000 is heel erg goed. Ja, maar dat werkt dus niet, want u zegt dat het aantal woningen volgend jaar zal gaan dalen. Aantal nieuwe woningen. Ja, nou, het duurt 10 jaar voordat je een woning gebouwd hebt. Hè. Dus dit heeft ook vooral vanuit het verleden, hij is net begonnen. Maar wat natuurlijk niet helpt, zijn al die eisen en al die beperkingen en regulering die je invoert, waardoor investeerders afhaken. Dus dat helpt weer niet. En wat hij ook niet helemaal goed doet, is met marktpartijen erbij betrekken. Want je kunt wel afspraken met gemeentes en provincies maken, maar als marktpartijen daar geen brood in zien, geen heil in zien, ja, dan komt het niet van de grond. En wat je ook meer zou kunnen doen, is de corporaties meer in hun kracht zetten. Wacht even, die herhaal ik even. Corporaties in hun kracht zetten? Nou doet, doet u net alsof ze heel zwak zijn. Ja, ze zijn natuurlijk door Blok wel op grote achterstand gezet. Ze mochten allerlei dingen niet meer. Voor dat middenhuur is heel lastig voor ze geworden. Mag nog wel, maar daar krijgen ze geen geborgde leningen voor. Maar zouden corporaties niet gewoon voor de lage inkomens moeten bouwen? Dus tot 800 euro. Gewoon sociale huur weer bouwen. Zouden ze dat niet op grote schaal moeten doen? Dat doen ze ook. En maar op grote schaal? Nog niet. Hè. Ze bouwen zo'n 14.000 woningen en ze moeten naar 25.000, 30.000. Dus dat moet zeker meer. En daar hebben ze ook geld voor in principe. Dus dat kan ook gebeuren. Maar ze kunnen ook voor dat middensegment zouden ze wat meer kunnen doen. Maar daar moet je met Brussel over gaan onderhandelen. Dus je kunt ze wat meer mogelijkheden geven. Met name omdat voor die marktpartijen het bijna onmogelijk is geworden om in dat middensegment nog rendabel te exporteren. En dat kunnen corporaties in principe beter. Ja. Nou deed u, Peter Boelhouwer, samen met een collega in maart 36 aanbevelingen. Noem nou eens 2 of 3 aanbevelingen die de politieke partijen de komende maanden in hun verkiezingsprogramma's moeten opnemen. 1, 2, 3, noem ze maar. Ja, nou ja, goed. Die knelpunten gaan oplossen, monitoren en locaties naar voren halen. Regie gaan voeren, locaties naar voren halen. Wat is dat, locaties naar voren halen? Nou ja, locaties waar wel gebouwd kan worden. En waar in principe, dat zijn vooral de locaties aan de randen van de steden. Hè. Kleinere locaties zijn dat ook vaak. Waar kun je versneld kun je daar bouwen. Wat lastig is binnenstedelijk dure appartementen bouwen. Dat is eigenlijk in deze markt gewoon heel ingewikkeld. Dus je moet gaan zoeken samen met marktpartijen naar locaties die wel redelijk snel ook exploitatietechnisch kunnen worden gebouwd. Dus daar moet je echt mee beginnen. Dat is 1, snel locaties. Dan er 2? Ja, nou, corporaties inderdaad meer mogelijkheden gaan geven. Dus stoppen met die... Ja, maar ze betalen ook heel veel belasting nog. Hè. Dat is het geheel onterecht, vind ik. Daar kun je mee stoppen. Daar krijgen ze ook meer mogelijkheden. En met Brussel gaan praten. Dat is ook... En voor de rest, ja, dat probeert men ook wel. Maar dat is toch ook wel om flexwoningen te gaan stimuleren. We hebben allerlei grond in principe in de toekomst beschikbaar voor woningbouw. Dat lukt alsmaar niet. Nou, daar kun je natuurlijk prima tijdelijk modulaire woningen die uit de fabriek komen, kun je daar neerzetten. En dat zou je heel snel kunnen doen. Mooie aanbeveling. Ik ken flexwoningen. En weet u dat het zelfs op een dag als vandaag toch niet snikheet in Nederland, dat het daar bijna niet uit te houden is in die flexwoningen? Nou, dat is niet helemaal terecht. Er zijn hele goede flexwoningen. Er zijn zelf woningen die aan het bouwen zijn. Dat zijn dan andere waar ik op bezoek ben geweest? Ja, dat denk ik ook. Je hebt hele slechte. Dat zijn de containers die uit China komen. Die zijn inderdaad zeer qua warmte en dergelijke zijn die zeer slecht. Hè. Er zit gewoon een ijzeren schil zit er met een betimmering. Ja. Nee, je kunt woningen uit de fabriek, die zijn gewoon nul op de meter zelfs. Die kun je heel snel neerzetten. En het mooie ook is, die fabrieken staan er nu. Die hebben zelfs woningen op voorraad. De minister heeft er 2000 afgenomen. Ja, die kunnen nog niet overal geplaatst worden. Maar dat zijn zeker geen slechte woningen. Nee, dat hoeft echt niet. Ik wilde ook nog een vergelijking met naoorlogs Nederland maken, heel kort. Toen werden er snel heel goedkoop veel woningen gebouwd. Eigenlijk wilt u een parallel maken met die naoorlogse bouwwoede, hè? Ja, nou, in die zin, snel woningen neerzetten. Het hoeven geen slechte woningen te zijn. Er zijn eigenlijk drie opties om dat probleem op te lossen. We hebben het over één gehad, hè, dat is meer woningen toevoegen. Maar dat kost tijd. De tweede is inderdaad die tijdelijke woningen, die flexwoningen. Ja, heeft u gezegd, ja. Tijdelijk. Maar de derde is gewoon de bestaande voorraad gewoon veel beter benutten. Er zijn allerlei belemmeringen nu om met meerdere mensen in een huis te gaan wonen. Om te gaan splitsen ook. Leegstand, hè, gemeentes kunnen leegstand veel meer aanpakken. Daar hebben ze zelfs al wettelijke mogelijkheden voor. Mooi. In de leegstandswet kan dat. Dat doen ze onvoldoende mate. Denk aan, ja, we bouwen een record aantal vakantiewoningen. Zouden we daar niet een klein beetje terughoudend mee moeten zijn? Okay. En dan meer tijdelijke woningen daar neerzetten? Of tweede huizen. We hebben er meer dan 100.000 in Nederland. Waarom zetten we die niet in? Heel goed. Dus in de voorraad kun je veel meer doen dan nu gebeurt. En dat kan eigenlijk morgen al. Slotvraag, één zin antwoord. Hoe gaat u het nog meemaken dat iedere Nederlander in een betaalbare woning woont? Nou, ik ben nu 64, maar ik denk niet dat ik dat meer mee ga maken. Nee. Nou, dank u wel, Peter Boelhouwer. Hoogleraar aan de TU Delft, hoogleraar woningmarkt. Goedenavond. It's that four-letter word we all know. Ever felt a show at one time? Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish it. Just like a best friend. It's that four-letter word. The original peacemaker. That's universal and strong. And with it you can never go wrong. Cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love, like you can do nothing else no more. And sing for love, like your favorite song. Playing on the radio, stand for love. Let's sing this song, do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word will always stay through the ages and the years. Cause when you want it, it appears. Cause it will never fail you. So bear with me, go ahead now. Do for love, like you can do nothing else no more. Hey, sing for love, like your favorite song. Playing on the radio, sing for love. Like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all. Do for love, like you can do. Sabrina Stark met Do for Love. Prachtig nummer. De vader van de atoombom, zo wordt hij genoemd, J. Robert Oppenheimer. Morgen gaat de speelfilm over zijn leven in première, in Nederlandse première. Bij ons, althans vanuit zijn huis, is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robert Dijkgraaf. Oppenheimer en Dijkgraaf waren beide niet alleen natuurkundigen, maar ook beide directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, een van de meest toonaangevende onderzoeksinstituten ter wereld. Robert Dijkgraaf, goedenavond. Goedenavond. Ja, een film over een wetenschapper zien we niet vaak. Een film over een natuurwetenschapper helemaal niet vaak. Is een Hollywoodfilm over Oppenheimer terecht, naar uw gevoel? Absoluut, denk ik. Het is eigenlijk binnen de wetenschap zeker moeilijk om iemand te bedenken waar zoveel geschiedenis bij elkaar kwam. En die ook gewoon in zichzelf zo'n enorm effect op de geschiedenis heeft gehad. Dus het heeft drama, de oorlog, vrede, kernwapens, komt allemaal bij elkaar. Plus dat hij ook een fascinerende man was. Ja. U hebt veel met Oppenheimer gemeen. U bent allebei natuurkundige. En u woonde als directeur van dat Princeton Institute in het huis waar Oppenheimer ook ooit woonde. Wat heeft u met hem? Nou, je kan moeilijk dan inderdaad niet iets met hem hebben. Dus ik moet zeggen dat ik werkte 10 jaar lang in het kantoor waar hij heeft gewerkt. We woonden in het huis waar hij woonde. Dus regelmatig denk je dan toch aan... Wat heeft hij daar gedacht? Wat heeft hij meegemaakt? Ik heb hem natuurlijk zelf nooit kunnen ontmoeten. Maar heel veel mensen die ik in Princeton ontmoette en mee werkte... die hadden Oppenheimer echt wel lang meegemaakt. Die kenden hem ook heel erg goed. Zijn oude secretaresse waar we vaak mee spraken. Een aantal natuurkundigen die er nog steeds waren... die heel erg veel met hem hadden opgetrokken. Dus je gaat dan toch wel... zien eigenlijk van hoe de mens misschien toch ook klein is... ten opzichte van dat enorme tijdsgevricht. Hij heeft natuurlijk letterlijk enorm veel ontketend. En hij moest die last ook zelf dragen, gewoon als enkel persoon. Mm-hmm. En daar wil ik er zo verder over zeker, hebben. Ja. Maar even terug naar dat huis. Zijn daar nog sporen van hem te vinden? Zijn er sporen van hem te vinden? Weet u wat hij in dat huis geschreven heeft, bedacht heeft, geanalyseerd heeft? Ja, dat zeker wel. Want ik kan zijn werk allemaal teruglezen. Ik weet, er was een soort kleine bibliotheek. Dat was zijn favoriete plek waar hij altijd zat. Ik moet zeggen ook, de regisseur van deze film is 2 keer... een dag op bezoek gekomen en we hebben het allemaal laten zien. En volgens mij is het in de film allemaal teruggebracht tot de jaren 50. Maar ja, ik voelde althans, ik ben er ook heel erg gevoelig voor... altijd wel echt de geschiedenis nog tussen de planken van de vloer zitten, zo gezegd. En het is, dat instituut in Princeton is ook verhoudensgewijs klein. Dus ja, het is ook een beetje op de menselijke maat. En je kan eigenlijk heel gemakkelijk... voorstellen dat hij daar nog gewoon liep. Ja. Het is, Princeton is voor mensen die Amerika niet kennen... is in New Jersey, niet ver van New York, hè? Ja, het ligt eigenlijk tussen New York en Washington. En dat was voor Oppenheimer ook voor hem een goede plek. Want hij was natuurlijk na de oorlog ook een adviseur... voor de Amerikaanse regering. Dus hij was heel vaak was hij daar om leiding te geven... eigenlijk aan de Atomic Energy Commission. Hij was toch nog steeds eigenlijk de hoofd... wetenschapper voor de Amerikaanse regering. Ja. Nou, dan gaan we naar die worsteling in het leven... en ook in het wetenschappelijk leven van Oppenheimer... na de Tweede Wereldoorlog toe. Hij is wetenschappelijk gezien subliem... maar uiteindelijk was hij medeverantwoordelijk... voor het eind van de Tweede Wereldoorlog... en voor honderdduizenden doden ook. Een fragment uit de film. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. You're the man who gave them the power to destroy themselves... and the world is not prepared. Ja, dus een van de dingen, en ik ben benieuwd hoe dat in de film is vormgegeven... is dat natuurlijk die club natuurkundigen die in Los Alamos aan de kernbom werkte... en Oppenheimer was ook een geweldig organisator. Dus hij was niet alleen een briljant geleerde... maar hij kon ook zo'n grote, ingewikkelde club aansturen. Ik denk dat heel veel mensen daar aan werkten om die bom te maken... maar dat ze eigenlijk niet genoeg hebben nagedacht over wat gebeurt er dan. En uiteindelijk moet hij ook wel dat wapen dan in handen geven van de Amerikaanse regering. Uiteindelijk is het de Amerikaanse president die beslissing neemt. En ik denk dat het daar eigenlijk het grote gat zat... ook in zijn denken en in het denken van dat hele team... van hoe ziet zo'n wereld eruit als je een bom hebt? En het feit dat uiteindelijk die bom ook gevallen is... met vreselijke gevolgen en dat daarmee daarna ook de wereld... altijd onder die dreiging heeft geleefd. En dat hebben we recentelijk ook weer natuurlijk... zijn we ons heel erg weer van bewust geworden met de oorlog... die Rusland in Oekraïne is gestart, die volgende stappen, die heeft hij eigenlijk, denk ik, enigszins gewoon weggedrukt. En er is ook een toespraak die hij houdt. Dat is in oktober 1945, dan is die bom gevallen. En dan zegt hij tegen zijn team van ja, wij wetenschappers hebben eigenlijk de opdracht, als iets kan, om dan te onderzoeken hoe je het dan doet. En dat is natuurlijk een hele naïeve uitspraak. Niet alles wat mogelijk is, moet ook in de wetenschap gedaan worden. En ja, dat denken daarover, mm-hmm. dat heeft hij ook nooit eigenlijk, zeg maar, een soort scherpe conclusie aangetrokken. Hij is iemand die daarna. Maar ik proefde wel uit sommige fragmenten. Ik heb wat interviews bekeken. Bestaat een fragment, naoorlogsfragment in zwart-wit, waarin hij zegt: I have become death, the destroyer of the worlds. En toen vroeg ik mij af, komt die uitspraak nou voort uit een bezwaard gemoed? Of ga ik dan te ver? Interpreteer ik dat te veel als kijker? Ja, dat is een uitspraak die hij later heeft gedaan en gezegd dat de gedachte was die toen die testexplosie in Trinity afging, dat de gedachten waren die in hem. En het is een Sanskriete uitspraak, hij was een zeer geleerd man. Ja. En ik denk dat hij dat zich toen wel realiseerde. Dat de mens daarmee voor het eerst een instrument aan handen had om de wereld te vernietigen. En bezwaarde hem dat ook? Dat bezwaarde hem wel. Maar ik denk dat hij heeft eigenlijk altijd gevoeld en ook gezegd dat het pad wat hij tijdens die Tweede Wereldoorlog had gelopen, dat hij dat moest lopen. Daar had hij eigenlijk volgens mij geen slecht gevoel bij. Hij is uiteindelijk natuurlijk. Hij heeft dus een gekke manier, een soort tussenweg proberen te wandelen. Waar hij zegt van ja, het is goed dat we dat hebben gedaan, maar die verantwoordelijkheid om die bom af te laten gaan, ja, dat is hem uit handen genomen. Maar het is natuurlijk ook wel naïef om te denken dat je zo'n bom kan gaan ontwerpen en maken en dat die dan niet gebruikt zou worden. Ja. U heeft dus niet alleen bewondering voor hem, maar ik proef ook in die ondertoon een kritische noot. Ja, het was een enorm ingewikkelde man. Vertel eens. Nou ja, hij was wel beslist onaardig. Hè? Dus hij was natuurlijk zeer briljant, maar hij had geen geduld voor iedereen die niet zo snel was. Hij was behoorlijk arrogant. Hij had eigenlijk weinig vrienden. Uiteindelijk is hij natuurlijk, dat wordt in de film ook geportretteerd, is hij ook beschuldigd van communisme. En is hij eigenlijk ook in de tijd, in het hoogpunt van de Koude Oorlog, ook geknakt. En als je beelden van hem ziet aan het einde van zijn leven, dan is hij nog begin 60, maar hij ziet er echt uit alsof hij 80 is. Hij heeft eigenlijk. Ik voel vaak van een man die te veel geschiedenis op zijn schouders droeg. Ja, ja, ik heb die beelden gezien en heeft ook ingevallen wangen, terwijl die nog maar een vroege 60er is. U zei één ding over zijn briljantie en zijn arrogantie. Komt die combinatie vaker voor bij briljante natuurkundigen? Ja, zeker. Vertel. dat is, ik bedoel, in die zin, maar bij hem was het toch wel iets anders, denk ik. Hij was ook een groot soort organisator. Dus hij had wel op een of andere manier het gevoel dat hij boven alle andere wetenschappers stond. Omdat hij werd ook door de media werd hij gewoon op het schild gehesen. Hij was denk ik met Einstein. En dat was een soort zijn tegenpol eigenlijk. Want Einstein was superbriljant, maar heel erg aangenaam en vriendelijk. En heel, heel zacht aardig. Maar hij was op dat moment gewoon de bekendste wetenschapper van de wereld. En we hebben het al gezegd, misschien wel iemand die gewoon echt letterlijk tot de meest dramatische conclusies kon leiden, de wereld daartoe kon leiden. Dus nou ja, dat maakte hem geen aangenaam persoon. En toen hij ook eigenlijk zijn security clearance verloor en eigenlijk van zijn voetstuk viel, toen waren er maar heel weinig mensen die hem uiteindelijk ook nog daarin hebben gesteund. Ik ben heel benieuwd wat de film over die levensfase van hem gaat zeggen. Laatste vraag kort. Gaat u naar de film morgen in première in Nederland? Nee, we zoeken nog even een goede gelegenheid. Maar we willen wel met ons hele gezin. Want we zijn natuurlijk ook met de kinderen daar. Die zijn daar ook opgegroeid. Dus we willen met het hele gezin willen we eens gaan kijken van... eigenlijk hoe ons oude huis in de film figureert. Nou, ontzettend mooi dat u deze bespiegeling hebt gedaan. Robert Dijkgraaf, natuurkundige en minister van Onderwijs. Uw kijk op Robert Oppenheimer. Morgen gaat de film in première. Dank u wel, hè. Doelpunt daar via Berestein. Geen buitenspel. Cassetti was an attacking forward player, but... Van der Doorn kan schieten. She just showed there the defensive responsibilities. Waar staat de vrouw in? Australië. Ja, dat is onze serie rond het WK in Nieuw-Zeeland. Wat is de positie van vrouwen in de landen die meedoen aan het WK-voetbal? Zijn ze meer dan spelverdeler of spelen ze ergens in de maatschappelijke achterhoede? Daarover dus deze serie. Vanavond het gastland, nee, niet het gastland, Australië. Want Nieuw-Zeeland is het gastland natuurlijk. Beide, toch wel. Sine wel, zit ik toch goed. Ja. Gastland Australië en gastland Nieuw-Zeeland. En Meike Weijers, goedenavond. Goedenavond. Ja, je kent Australië en je kent Nieuw-Zeeland. Eerst maar even over het voetbal, Meike. Morgen het vrouwenteam van Australië, openingswedstrijd tegen Ierland. Zijn de verwachtingen hoog gespannen? Ja, zeker. Australië is wel een van de favorieten dit WK. En je had gelijk trouwens, Australië en Nieuw-Zeeland hosten dit evenement. En dat is best bijzonder, want normaal gesproken gaat het altijd naar één land. Maar ze wilden zo graag het WK ook een keer aan deze kant van de wereld houden... dat ze de handen ineen hadden geslagen. En vooral in Australië zijn die verwachtingen voor de Matildas... dat is het Australische nationale team, wel heel hoog. Sam Kerr is inmiddels wel wereldberoemd te noemen. Heeft het afgelopen jaar heel veel prijzen gewonnen. Ze speelt ook voor de Britse club Chelsea in het dagelijks leven. En ja, de verwachting is dat zij toch wel gaat zorgen voor een paar mooie doelpunten. Nou, mooi. Morgen dus de openingswedstrijd Australië tegen Ierland. Verwachting is 80.000 mensen op de tribunes. Zegt dat ook iets over de populariteit van het vrouwenvoetbal in Australië? Ja, dat is echt de afgelopen jaren enorm toegenomen. En Australië is sowieso al een sportland, hè? En normaal gesproken gaat het dan echt vooral om cricket, rugby. Dat soort sporten, dat zijn echte volkssporten. Maar het voetbal, en dan met name het vrouwenvoetbal... dat heeft de laatste jaren ook wel echt de vlucht genomen. En dat is allemaal ook dankzij het succes van de Matildas. Ze hebben het ook wel als een soort... rol zichzelf toebedeeld om te zorgen dat sport voor vrouwen en meisjes net zo toegankelijk is als voor de mannen. En ik had het al even over Sam Kerr. Zij is echt de grote favoriet. Zij heeft ook de mannelijke spits van het Australische nationale team al ver voorbij. Ze heeft meer doelpunten gescoord dan hij. Dus ze staat echt op nummer 1 hier. Ja. En ze is zo geliefd dat ze ook tijdens de kroning van koning Charles de vlag mocht dragen. Dus ja, op en naast het veld maakt ze veel indruk. Nou, dan kijken we in onze serie naar de positie van de vrouw verder dan alleen het voetbalstadion. Hoe is de positie van de Australische vrouw? Hoe is het om in Australië te leven als vrouw? Nou, ik heb er even wat onderzoek ook op nageslagen. Want kijk, ja, in principe zou je bij Australië denken dat het heel erg lijkt op Nederland bijvoorbeeld. Maar de cultuur hier is toch wel iets conservatiever dan in Europa. En het blijkt bijvoorbeeld dat Australische mannen in vergelijking met andere westerse landen het meest seksistisch zijn. Zo'n 19% van Australische mannen vindt bijvoorbeeld dat een vrouw verplicht is om seks te hebben met haar partner, ook als ze daar zelf geen zin in heeft. Tegenover 9% van andere mannen in westerse landen. Ook vindt een meerderheid dat het oké is om seksistische taal te gebruiken of vrouwen na te roepen. Dus daar, dat merk je ook wel in de Australische samenleving. Er wordt ook wel verwacht van vrouwen dat zij een wat ondergeschikte rol aannemen af en toe. Al is daar de laatste jaren wel wat aan het verschuiven en zijn er steeds meer vrouwen die zich daar tegen uitspreken. Ja, 2 jaar geleden nog maar gingen 10.000 mensen de straat op tegen seksueel geweld. Tegen vrouwen. Wat speelde daar in die fase van Australië? Dat er dus toch demonstraties zijn? Nou, dat was eigenlijk het Australische Me Too-moment. En dat begon eigenlijk allemaal toen een jonge vrouw midden 20 naar buiten kwam en zei dat ze was verkracht in het kantoor van een minister van Defensie in het parlement, Australische parlement. Nou ja, daar is toen iedereen zo ontzettend kwaad over geworden. En het werd toen niet alleen, het ging niet alleen om haar verhaal, maar heel veel vrouwen die kwamen toen naar buiten met hun eigen verhaal en zijn uiteindelijk ook allemaal de straat opgegaan. En toen bleek dus ook dat, ja, dat seksisme en dat geweld, seksueel geweld tegen vrouwen, toch vaak voorkomt, waar ja, voorheen niet zo heel veel aandacht voor was. Maar sindsdien is die aandacht wel toegenomen en zijn er steeds meer vrouwen die zeggen, dit pikken we niet meer. Ja, en dan niet alleen in de politiek niet, maar in de hele samenleving niet. Klopt inderdaad, want precies, ja, de politiek, dat was wel echt het grote voorbeeld. Er werd ook gezegd, hè, als het in het parlement al gebeurt, ja, wat zegt dat dan over de rest van de samenleving? Dus er zijn toen ook programma's gestart, onderzoeken gestart om daar iets aan te doen. Maar nog steeds komt seksueel geweld vaak voor tegen vrouwen. Hier heeft 1 op de 3 vrouwen te maken gehad met seksueel geweld door een man die ze kent. Of 1 op de 4 is mishandeld door een partner. En in Nederland is dat bijvoorbeeld 1 op de 5, zag ik. Dus dat is ook meteen de kritiek van de afgelopen 2 jaar. Hè. Het is wel veel in de aandacht geweest. Vrouwen hebben hun verhaal gedaan. Soms hebben ze daar ook een prijs voor moeten betalen. Want ja, er zijn vrouwen die daarna bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt. En die vrouw die zich uitsprak over die verkrachting. Nou ja, dat is uiteindelijk tot een rechtszaak gekomen. Maar die rechtszaak, dat is niet tot een uitspraak gekomen. Omdat een van de juryleden zich niet aan de regels had gehouden en zelf onderzoek had gedaan naar de kans dat een vrouw liegt over een verkrachting. En uiteindelijk is die hele rechtszaak dus niet meer doorgegaan. Ja. Ook omdat ze zich zorgen maakte wat het voor invloed zou hebben op haar mentale gezondheid. Dus er is nog wel een weg te gaan. Nou, Meike Weijers, je bood een inkijkje in de positie van vrouwen in Australië. En de aanleiding is het WK vrouwenvoetbal. Vanaf morgen in Australië en Nieuw-Zeeland. Leuk om je te spreken, Meike, trouwens. Dank je wel. En morgen is er weer een oog. En dan zit hier, als vanouds, op donderdag. Marcia Luiten, die zit hier niet als vanouds op donderdag, maar ze zit hier morgen wel. Goedenavond. En bedankt voor het luisteren. Zin in een zomerboek? Mijn roman, Wat stilte wil. Het verhaal van een vrouw, hoe zij haar stem zocht, gedwongen werd om stil te zijn, maar hem uiteindelijk liet klinken. Arthur Japin. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Nu in de boekhandel. Wat stilte wil, mijn nieuwe roman. Arthur Japin. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op Goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.